हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। सहनाभवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परम श्रद्धे स्वामी जी को वंदन। विद्वत संत समाज, सभी आत्मस्वरूप साधनिष्ठ भक्तजन, ऋतम पिबंतो इति अस्याह वल्याह संबंधाः। इस कृष्ण यजुर्वेद का जो काठक शाखा का उपनिषद कठोपनिषद, इसके प्रथम अध्याय की दो वल्ली का हमने श्रवण किया। आगे जो तीसरी वल्ली शुरू हो रही है, इसका पहला शब्द है ऋतम पिबंतो। यहाँ से आगे का प्रारंभ होता है। तीसरी वल्ली का प्रारंभ इस शब्द से होता है। तो पूर्व के जो दो वल्ली हमने सुना, सबसे पहले जो पहली वल्ली थी उसमें अधिकारी का निरूपण है। इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी कैसे होना चाहिए, नचिकेता के जैसे। तो नचिकेता के भीतर सबसे पहली बात है अपने वेद के प्रति आस्तिक बुद्धि है। जो उसने श्रवण किया है कि इस प्रकार से गौ को जो दान करता है उसको असुख नाम का आनंद रहित नाम का लोक मिलेगा, उस पर दृढ़ विश्वास है, यहाँ से प्रारंभ होता है। तो अपने श्रुति पर वेद पर आस्तिक बुद्धि है। उसके बाद अब उसके भीतर विवेक शक्ति को दिखाया गया, कैसा विवेक करता है। फिर विवेक के साथ में वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्वम, ये पूरा का पूरा साधन चतुष्टय संपन्न से उपूर्ण है। एक पहला ये साधन चतुष्टय संपन्न नचिकेता है, वही ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो सकता है जो इन गुणों से संपन्न हो। ये पहला सिद्धांत हुआ। दूसरी बात हुई कि मनुष्य के सामने तीन कर्तव्य होते हैं, एक परिवार के प्रति, एक समाज के प्रति और एक स्वयं अपने आप के प्रति। चाहे इसको तीन ऋण भी कह लें, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। तो वह पितृ ऋण के लिए पहला वरदान मांगा, देव ऋण के लिए दूसरा वरदान मांगा, समाज के लिए और तीसरा वरदान उसने स्वयं के लिए मांगा। उसके बाद इस ब्रह्म विद्या के अधिकारी में कितना वैराग्य होना चाहिए, इसका प्रसंग आता है पूरा का पूरा वहाँ पर। और नचिकेता को यमराज जी ने उपदेश दिया। जब दूसरी वल्ली का प्रारंभ हुआ तो दूसरी वल्ली में इस ब्रह्म विद्या की स्तुति का प्रसंग है। ब्रह्म विद्या की दुर्लभता और ब्रह्म विद्या की स्तुति, ये समझना खास वहाँ का विषय होगा। ये ब्रह्म विद्या कितना दुर्लभ है, ये सबको आसानी से प्राप्त नहीं होता। दूसरे इस ब्रह्म विद्या की स्तुति भी है वहाँ पर स्वयं यमराज जी अपने से और नचिकेता की तुलना करते हैं और फिर दो प्रकार का भेद करते हैं, एक मार्ग है श्रेय का और एक मार्ग है प्रेय का। याद है ना, श्रेय का और प्रेय का। श्रेय मार्ग का जो पहचान है, पहचान शुरुआत में अच्छा नहीं लगता लेकिन उसका भविष्य बहुत अच्छा होता है, ये श्रेय मार्ग का पहचान है। प्रेय मार्ग की पहचान है कि शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है लेकिन परिणाम उसका दुखदायी होता है, इसको हम कहते हैं प्रेय का मार्ग। तो ये दो प्रकार का मार्ग है, श्रेय और प्रेय। जो प्रेय मार्ग का वरण करता है वो योग और क्षेम के लिए वरण करता है। योग क्षेमात् वृणीते, योग क्षेम माने ये वस्तु हमको मिल जाए, अमुक चीज हमको मिल जाए और जो मेरे को मिल गई वो मेरे पास ही हमेशा बनी रहे, इसलिए प्रेय मार्ग का वरण करता है। जो श्रेय मार्ग का श्रेयार्थी है वो उसके चित्त वृत्ति में आत्मज्ञान, भगवत प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति लक्ष्य होता है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रेय मार्ग का वरण करता है और लौकिक जगति आदि की प्राप्ति के लिए, योगक्षेम के लिए प्रेय मार्ग का वरण करता है। ठीक है, ये पूरा प्रसंग आया। इसमें क्यों ऐसा वरण करता है, एक व्यक्ति श्रेय का वरण करता है और एक प्रेय का वरण करता है, आखिर क्यों, जब दोनों में उसकी स्वतंत्रता है। पहले आया था, भाष्य में आया था कि दोनों में स्वतंत्रता है, चाहे तो इस मार्ग पर जावे चाहे उस मार्ग पर जावे। तो जीव प्रेम मार्ग का वरण क्यों करता है, तो आचार्य जी ने कहा प्रेम मार्ग का जो प्रयोजक है, लगाने वाला है, वो है अविद्या, और श्रेय मार्ग की तरफ ले जाने वाली जो है वो है विद्या। श्रेय मार्ग की तरफ ज्ञान ले जाता है, विद्या ले जाती है, और प्रेम मार्ग की तरफ अविद्या ले जाती है। ऐसा आया था, दूर में ते विपरीते विसूची विद्याया च अविद्याति ज्ञाता। याद आया ना, ऐसे आया था मंत्र, आया था दूर में ते विपरीते विसूची उस मंत्र में। तो एक का जो शक्ति देने वाला, लगाने वाला, तो श्रेय मार्ग की तरफ लगाने वाली है विद्या और प्रेम मार्ग की तरफ लगाने वाली है अविद्या। अविद्या माने जो दृष्ट है या जो सुना हुआ है, दृष्ट अनुश्रविक, इन दोनों विषयों में उसकी ममत्व बुद्धि, उसकी आसक्ति बुद्धि, इसी का नाम हो गया अविद्या और उसी के कारण लगता है। तो ये जो विद्या और अविद्या के कारण मार्ग अलग अलग पकड़ता है, फिर उस मार्ग पर जब चलता है तो वो प्रेयार्थी लौकिक जगत आया या स्वर्ग आदि प्राप्त करता है, श्रेयार्थी मोक्ष को प्राप्त करता है। ये तो वर्णन किया था वहाँ पर कि विद्या और अविद्या के कारण होता है, जो मंद बुद्धि वाला है अविद्याग्रस्त है और जो प्रज्ञावान है थोड़ा वो विद्या को ग्रहण करता है, लेकिन दोनों को थोड़ा विस्तार में अलग अलग करके वहाँ समझाया नहीं था। जहाँ पर वो प्रसंग लिया था वहाँ विद्या और अविद्या को तो बताया था, लेकिन विद्या होगी तो कैसे होगा या अविद्या होगी तो कैसे कैसे काम करेगा, उस चीज को ठीक ठीक लक्षणों के माध्यम से नहीं समझाया था। वहाँ थोड़ा सा नाम लिया था और वो विषय थोड़ा रह गया था। तो वही कह रहे हैं, देखो ऋतम पिबंतो इति अस्या वल्या संबंध। ऋतम पिबंतो जो मंत्र का पहला शब्द आएगा उससे इस बल्ली का, तीसरी बल्ली का संबंध समझो। क्या कह रहे हैं, विद्या अविद्ये नाना विरुद्ध फले इति उपन्यस्ते। पूर्व में, इसके पहले विद्या अविद्ये दो हेतु माने गए जीव के लगने के लिए, श्रेय और प्रेय पर कौन, एक विद्या एक अविद्या, दोनों का जो फल है बिल्कुल अलग अलग है। क्या, नाना विरुद्ध फल, एक का फल मोक्ष और एक का फल संसार, ये बताया गया। इति उपन्यस्ते, ऐसा पूर्व में शुरू किया था उसी प्रसंग में, वही वही मंत्र देखना पड़ेगा। दूर मेते विपरीते विसूची विद्या या च अविद्येति ज्ञाता, तो वहां पर ऐसा बताया गया था। तो ना तो सफले ते यथावत निर्णीते, ना तो सफले, सफल किसको कहोगे, फल के सहित, सफल फल के सहित, वहां पर पूरी तरह से फल के साथ विस्तार में विद्या और अविद्या दोनों का अलग अलग निर्णय नहीं किया गया था। यथावत निर्णीते ना, वहाँ पर यथावत निर्णय, ठीक ठीक निर्णय थोड़ा नहीं किया गया था, उस प्रसंग में नाम लेके छोड़ दिया गया था। और उस प्रसंग में चूंकि नचिकेता की प्रशंसा थी, नचिकेता तुम अच्छे हो, तुम श्रेय मार्ग का वर्ण करते हो, प्रेम मार्ग पर नहीं जाते हो, मैं तो देखो जानता था अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं होगी, फिर भी मैंने नचिकेता अग्नि का चयन किया, तो वहाँ प्रसंग बदल जाता है। लेकिन वो दो बात कह के छूट गया था, उसका विस्तार में निर्णय नहीं किया गया था। कहते हैं तत् निर्णयार्था रथ रूपक कल्पना तथा च प्रतिपत्ति सौकर्यम। तत् निर्णयार्था, उसका निर्णय करने के लिए, किसका, अविद्या और विद्या का, उसका निर्णय करने के लिए, बिल्कुल ठीक ठीक निर्णय करने के लिए इस बल्ली में एक रूपक ले आएंगे जिसका नाम होगा रथ रूपक कल्पना। ये शरीर हमारा रथ है, इस रथ रूपक की कल्पना की जाएगी। निर्णय का प्रयोजन क्या होगा, विद्या और अविद्या का निर्णय करना प्रयोजन होगा। रथ रूपक का जब कल्पना आएगा तो उसमें फंसना नहीं है, वहाँ विषय है कि विद्या वाला ऐसा करेगा, अविद्या वाला ऐसा करेगा, और उसको समझाने के लिए एक रथ की कल्पना की गई, उस रथ के साथ शरीर को जोड़ा जाएगा कि ये शरीर भी हमारा एक रथ है। कहते हैं तथा च प्रतिपत्ति सौकर्यम, जब किसी रूपक के माध्यम से समझाया जाता है तो सामने वाले की बुद्धि में प्रतिपत्ति, उस बात की समझ आसानी से हो जाती है। ऐसे दृष्टांत से आदमी समझ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सिद्धांत तो जाता है भूल, दृष्टांत तो हो, दृष्टांत याद रह जाता है, सिद्धांत तो भूल जाता है और दृष्टांत याद रह जाता है। तो ऐसे ही रूपक के माध्यम से जब समझाया जाएगा तो आसानी से हो जाएगा, किसको, उस विद्या और अविद्या को आसानी से समझ सकते हैं। एवं च प्राप्ति प्राप्य गांत्री गंतव्य विवेकार्थम दौ आत्मानो उपन्यस्ते। एवं च इस प्रकार से प्राप्ति और प्राप्य, प्राप्ति माने जो प्राप्त करना चाहता है और प्राप्य जिसको पाना चाहता है, यही ना, एक जीव है और वो जीव जहाँ पर पहुँचना चाह रहा है, तो हम पाना चाहते हैं प्राप्ति, किसको पाना चाहते हो, उस तत्व को। तो ये जो मैं हूँ पाना चाहता हूँ और जिसको पाना चाहता हूँ, उसके बीच में कैसा साधन करें, किस प्रकार से करें कि वहाँ पर हम पहुँच जाएं। गांत्री गंतव्य, हम जाना चाहते हैं और जहाँ जाना चाहते हैं कौन सा साधन पकड़ें। अब मान लो किसी को जो है अब कहीं विदेश जाना हो, अब उसको जो है अमेरिका जाना है, तो ट्रेन से पहुंच सकता है क्या, ट्रेन अमेरिका तक हमको हो नहीं ले जा सकती, क्योंकि बीच में समुद्र पड़ेगा बहुत बड़ा बड़ा, तो वहाँ नहीं पहुंच सकते आप ट्रेन से, आपको ट्रेन वहाँ तक ले जाए। हमको जाना है मान लो पहाड़ की तरफ, हाँ हमको पहाड़ में जाना है धारचूला, पिथौरागढ़ के ऊपर धारचूला, जहाँ से कैलाश के लिए पैदल यात्रा जाते हैं उधर की तरफ। अब वहाँ ट्रेन जाएगी, ट्रेन हमको ले जाएगी केवल रामनगर काशीपुर नैनीताल बस वहाँ, बाकी तो फिर आपको फिर जीप से फिर किसी और से। तो गंत्री, हम जाना चाहते हैं और जहाँ जाना चाहते हैं, दोनों के बीच में संबंध कैसा होगा, कैसे जानना होगा, इस बात को विवेकार्थम, इसको समझाने के लिए दो आत्मा हैं, इस प्रकार से आगे का वर्णन किया जा रहा है। दो आत्मा माने औपाधिक, दो प्रकार दो हैं, तो यहाँ उपाधि भेद से उपाधि भेद से इसका वर्णन किया जाता है। हम लोग यहाँ तक सीधा और प्रसिद्ध रथ सादृश्य कल्पना इत्यर्था रितपान करता जीवा तावत एक चेतना सिद्धो द्वितीया द्वितीय अन्वेषणायाम लोके संख्या श्रवणे समान स्वभावे प्रथम प्रतीति दर्शना चेतनतया समान स्वभाव परमात्मा एव द्वितीय प्रतीयते। इस बात को अभी मंत्र में लेंगे जो यहाँ पर टीकाकार ने थोड़ा सा संगति लिया है। हाँ हम लोग मंत्र पढ़, इसके बाद मंत्र आएगा ना। हाँ तो यहाँ पर इतना संगति हो गई, इतनी संगति है कि पूर्व में दो विषय लिया था विद्या और अविद्या का, उसके दोनों के फल अलग अलग हैं, वहाँ विस्तार में उसको नहीं बताया गया था, उसको विस्तार में समझने के लिए एक रूपक की कल्पना किया, उस प्रसंग को यहाँ पे बताएंगे। उसी से फिर प्राप्त करने वाला और प्राप्त जिसको करना चाहता है, जाने वाला और जहाँ जाना चाहता है, यह जीव ईश्वर तक कैसे पहुँचे, ये पूरे प्रसंग का निरूपण हो जाएगा। कैसे? अब ऐसे समझो ना, अब संतों के बीच में ये बात होती है, कहते घट की यात्रा है कहाँ तक, बोले मिट्टी तक की। घट जाना चाहता है कहाँ तक, बोले मिट्टी तक। कितना देर लगेगी घट को मिट्टी तक पहुँचने में, कितना देर लगेगा? अब लेकिन उसके चित्त में भूल गया ना वो घट, या समुद्र में एक तरंग बनी, समुद्र में एक लहर बनी, वो लहर अपने भीतर समझती है और लहरों से मैं बड़ी हूँ, देखो इतनी फुट ऊंची मैं लहर हूँ। तो वो लहर अपने आप को श्रेष्ठ समझ रही, अब वो लहर जाना चाहती है कहाँ, जल तक। कितना समय लगेगा, कितना समय तक? बोले जल में ही वो लहर पैदा हुई, जल से ही लहर की सत्ता है, जल में ही उसका लय होगा, जाना कहीं नहीं है बल्कि अपनी समझ को ठीक करना है, समझ को ठीक करना है। वह घट मिट्टी ही है, वो जो भूल गया है अपने मूल तत्व को उसको याद करे, लहर जो अपने मूल तत्व को जल तत्व को भूल गई है उसको याद करे। ऐसे जीव है, जीव और वह परमात्म तत्व दो, दो कैसे? बिल्कुल वैसे जैसे घट और मिट्टी, जैसे लहर तरंग और जल, उसी प्रकार से दो। देखा जाए तो तरंग की कोई सत्ता नहीं है जल से व्यतिरिक्त। तो आगे आएगा दो, ये जो मुंडक उपनिषद में है वहाँ तो सीधे सीधे लिखा द्वासुपर्णा सयुजा सखाय, उसी बात को यहाँ पर इस उपनिषद में इस तरीके से कहते। ऋतम पिबंत सुकृतस्य लोके, गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे, छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति, पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः, ऋतं पिबन्त सुकृतस्य लोके, गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे, छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति, पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः, देखो कहते हैं जैसे ये हमारा जो शरीर है, ये हमारा शरीर एक वृक्ष के जैसे है, एक पेड़ के जैसे, उस पेड़ में एक घोंसला है, उस घोंसले में दो पक्षी रह रहे हैं, यहाँ पर है दो पक्षी, कैसे? यहाँ पर द्विवचन में है ऋतम पिबंतो, ऋतम माने अपने अपने कर्म फल का भोगने वाले, ऋतम माने अवसंभावी कर्म फल, जो कर्म फल जीव को भोगना पड़ता है उसको पान करते हुए अपने कर्म फल को भोगते हुए कैसा सुकृतस्य रेतम सुकृतस्य जो श्रेष्ठ कर्म किया है उस फल को भोगते हुए यहाँ दो पक्षी हैं। आगे इसको कहेंगे दोनों भोगते नहीं हैं, दोनों नहीं भोग रहे हैं, लेकिन अब वो उसके साथ रहते हैं तो उसको भी हमको कह देना पड़ता है। एक जगह पर दो आदमी बैठे हों एक शाम के समय और पुलिस वालों की गाड़ी निकली, आप निकलो, उसमें देखा कि दोनों दोस्त हैं और एक जगह बैठे हैं और एक दारू पी के टन है, तो क्या कहोगे? हाँ तो दोनों को कहोगे ना क्यों पी रहे थे शाम को, जबकि उसमें एक बिल्कुल शाकाहारी बिल्कुल नहीं छूता, लेकिन फिर भी आप कहोगे साथ रहने के कारण दूसरे को भी आप कह दोगे। तो एक कर्म फल का भोगता है अपने जैसा सुकृतस्य माने जो कर्म किया है, और दूसरा बिल्कुल भोगता उगता नहीं। यहाँ जो पिबंतो शब्द लिख दिया है द्विवचन में, पिबंतो माने दोनों अपने कर्म फल का भोगने वाले हैं, ये केवल साथ रहने के कारण। इसीलिए जिसके साथ रहोगे उसका फल मिलेगा महाराज, है ना? अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा, और चोर के साथ जाओ तो भले जो है आप बिल्कुल न चोरी करो, फिर भी पुलिस वाले दो चार लठ तो हो जमा ही देंगे, है ना? वो पूछने के लिए उठा ले जाएंगे, हाँ वो कहाँ था, चलो पकड़ लो। इसीलिए अच्छे लोगों के साथ रहो, बिल्कुल श्रेष्ठ लोगों के साथ रहो, संगत का फल मिलता है बिल्कुल। जिस संगत में रहोगे वो कहते हैं संगत से गुण आवत हैं, संगत से गुण जाए, है ना? बांस फांस और मिस्त्री एक ही भाव का, बांस फांस और मिस्त्री एक ही भाव विकाय, संगत से गुण आवत हैं, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिस्त्री एक ही भाव विकाय। मिस्त्री में तागा होता था, वो जो गोल गोल से बनाते थे, है ना? तो उसमें फंसा हुआ है ना, और डलिया में भर के दिया, जैसे मिठाई के साथ में डब्बा, मिठाई के साथ डब्बा दिया ना, तो डब्बा भी मिठाई के भाव खरीद के लाए कि नहीं, है ना? तो ऐसे मिस्त्री लाओगे तो कैसे हथेली में थोड़े लाओगे, उस समय डलिया में लेके आते थे, तो उस बांस की बनती थी, तो बांस उसके अंदर धागा, फांस और मिस्त्री तीनों का एक भाव गए, बांस फांस मिस्त्री एक, बांस माने वो डलिया जो बनती है छोटी छोटी जो है, तो हाँ तो रितम पिबंतो सुकृतस्य माने अच्छे कर्म श्रेष्ठ कर्म उनका, रितम माने जो कर्म का फल भोगना पड़ता है उसका फल पान करते हुए है। कहाँ है? लोके, इस लोके का अर्थ यहाँ पर भाष्यकार जो लेंगे आगे हम लोग देख लेंगे, लोके का अर्थ यहाँ कहेंगे अस्मिन शरीरे, यही समझ लें, लोक नहीं बाहर नहीं, इसी शरीर में, इसी शरीर में, लोके माने इस शरीर में, इस शरीर में, और इस शरीर में कहा गुहाम प्रविष्टो, गुहाम माने हृदय रूपी गुफा में प्रवेश करके, परमे परार्थे उस हृदय रूपी गुफा में जो श्रेष्ठ है, परमे माने श्रेष्ठ श्रेष्ठ, वहाँ पर जाकर के प्रवेश करके बैठे हैं, जैसे पेड़ में वो कोई पक्षी खोल बना करके उसमें अपना जाके बैठता है, ऐसे ही इस शरीर में दो पक्षी बुद्धि रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में वहाँ पर आकर के बिल्कुल प्रवेश करके बैठे हैं। आपके अंतःकरण में दो हैं, कौन दो हैं? बोले दोनों एक दृष्टा है और एक भोक्ता है, एक अपने कर्मों का फल भोक्ता है और एक केवल वहाँ पर बैठा आनंद लेता है। यहाँ पे बंतों का यही अर्थ लेना, दोनों नहीं पी रहे हैं, दोनों नहीं, बस वो संगत के कारण। तो इस प्रकार से दोनों कैसे हैं वहीं बैठे, बोले छाया तपो दोनों एक अंधकार के जैसे एक प्रकाश के जैसे बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव वाले। हाँ, तमः प्रकाशवत, एक एक ज्ञान स्वरूप है और एक संसार में पड़ा हुआ, बिल्कुल विरुद्ध। छाया तपो, जैसे अंधकार और प्रकाश। आश्चर्य यह है कि जिस कमरे में अंधकार होगा तो प्रकाश नहीं, और प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं। ठीक लग रहा है सही कि नहीं? अंधकार प्रकाश एक साथ रहता है कमरे में। अरे भाई देखो, एक कमरा है ठीक है ना, उसमें अंधकार है, घन अंधकार है। आपने उसमें एक बल्ब जलाया, ठीक है, एक बल्ब जलाया तो उसमें प्रकाश आ गया, यही कहोगे ना? प्रकाश आ गया, अंधकार चला गया, सही है। अच्छा, जो आपने बल्ब जलाया 50 वाट का 40 वाट का, उसके बाद अब उसी कमरे में आप 100 वाट का बल्ब जला दो, अब क्या कहोगे? और उजाला कैसे आया जी? हाँ, मैं इसका मतलब कि वो जो पहले 10 वाट का बल्ब जलाया था तब कमरे से अंधकार चला गया था, लेकिन पूरा नहीं गया था, तभी तो ना उस प्रकाश 10 वाट के प्रकाश के साथ भी कुछ अंधकार था, तभी तो आपने जब 100 वाट का जलाया तो वो चला गया ना। नहीं समझ आ रहा है? आगे हाँ, फिर उसके बाद अब उसमें और 500 वाट का जलाओ तो क्या कहोगे? हाँ, बढ़ाते जाओ। तो इसका मतलब इस एक कमरे में कोई ना कोई एक अंधकार का स्वरूप जरूर है, प्रकाश के साथ भी। हमको पता नहीं लग रहा है, हमारे कमरे में हमने बल्ब जला रखा है तो प्रकाश हो रहा है तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई ना कोई एक अंधकार का भी स्वरूप बिल्कुल यहाँ पर है। तो हम लोग जब दृष्टांत में कहते हैं अंधकार प्रकाश दोनों एक जगह नहीं रह सकता, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, प्रकाश आएगा तो अंधकार चला जाएगा, लगातार हम लोग यही कहेंगे। लेकिन सिद्धांतता क्या है कि वहाँ पर प्रकाश अपेक्षित है, वो सापेक्ष है, तो प्रकाश की अपेक्षा से अंधकार की सत्ता भी वहाँ पर है। कितना प्रकाश है कितना अंधकार है उसमें मात्रा में फर्क होगा, लेकिन दोनों वहां पर है। तो जब एक कमरे में मेरा कहना है कि प्रकाश भी है और अंधकार भी है, तो उसी प्रकार से हृदय रूपी गुफा में वह जीव भी है और ईश्वर भी है, दोनों हैं विरोधी स्वभाव के। एक कर्ता है एक अकर्ता है, जीव करता है वो अकर्ता है, जीव भोगता है वो अभोक्ता है, जीव दुखी है वो दृष्टा है, जीव सुखी है वो केवल देखता रहता है, जीव परेशान है वो अपनी महिमा में बैठा हुआ है। बिल्कुल विरोधी स्वभाव के हैं, लेकिन हैं एक ही जगह पर, एक ही जगह, छाया तपो, बिल्कुल ऐसे। तो बुद्धि रूपी गुफा में जो छाया तपो विरोध बताया, विरोध मैंने ये सारे नाम ले लिए, कर्ता की दृष्टि से एक कर्ता एक अकर्ता, एक भोक्ता दूसरा अभोक्ता, एक जो है सुखी दूसरा केवल दृष्टा, एक दुखी दूसरा केवल दृष्टा, ऐसा जिसका अलग अलग स्वरूप है वो दोनों यहीं पर रहते। अस्मिन शरीरे, इसी शरीर में, हृदय रूपी गुफा में, बुद्धि रूपी गुफा में दो रहते हैं, एक अपने कर्मों का फल पाता है और दूसरा वहाँ दृष्टा बना बैठा है। फिर देखो कौन कहते हैं ये जी, आपने देखा क्या हृदय में? कैसे देखा मेरे हृदय में जाकर के? हृदय तो भीतर है, ऊपर से तो चमड़ी और हड्डी है, देखा कैसे? कहते हैं ब्रह्म विदो वदंती, ये मेरी श्रद्धा है। ब्रह्म वेत्ता लोग ऐसा बताते हैं, ब्रह्म ज्ञानी लोग बताते हैं हमको, ये हम आगम प्रमाण है, हमको ऋषियों के वचन पर दृढ़ विश्वास है, ऋषियों ने अनुभव करके देखा, बिल्कुल सत्य बात है, ऐसा है। ब्रह्मवेत्ता लोग कहते, वो ब्रह्मवेत्ता कैसे हुए? बोले पंचाग्नयो, इस संसार में जो लोग पांच अग्नि का अनुष्ठान करते हैं, पांच अग्नि, वो लोग भी यही बात कहते हैं। और जिन लोगों ने नचिकेत अग्नि का चयन किया, इसके पहले त्रिनाचिकेता आ गया है, स्वर्ग प्राप्ति वाली विद्या, इसका तीन बार चयन किया त्रिनाचिकेता, वो लोग भी इसी बात को कहते हैं। यहाँ तीन प्रमाण श्रुति भगवती दे रही हैं, तीन प्रमाण। ब्रह्मवेत्ता लोग इसी बात को कहते हैं, पंचाग्नि के उपासक गृहस्थ लोग भी वही कहते हैं, स्वर्ग आदि विद्या को प्राप्त करने की इच्छा वाले त्रिनाचिकेता भी इसी बात को कहते हैं, यही बात कहते हैं कि इस शरीर रूपी, इस शरीर में हृदय रूपी गुफा में रहते हैं। मंत्र का भाव ठीक है, आगे बढ़ूं फिर भाष्य में, मंत्र स्पष्ट। हाँ, ब्रह्म पंचाग्नि जो श्रेष्ठ गृहस्थ हैं, पंचाग्नि के उपासक जो श्रेष्ठ गृहस्थ हैं वो भी यही कहते हैं, त्रिनाचिकेता जो स्वर्ग आदि के लिए श्रेष्ठ यज्ञ आदि कर रहे हैं वो भी। आगे भाषण में देख लेना, अभी आएगा। रितम, सबसे पहले एक एक शब्द को देखना। रितम मंत्र में है, सत्यम अवश्यम भावित्वात् कर्म फलम पिबन्तौ। रितम माने सत्यम, सत्य, सत्य कौन, अवश्यम भावित्वात् कर्म फलम, जो कर्म फल मिलना अनिवार्य है, जिस कर्म फल को कोई रोक नहीं सकता। एक हमारे अपने सनातन धर्म का है कर्म का सिद्धांत, जीव जैसा कर्म करेगा वैसा वो फल को प्राप्त करेगा। ठीक है, इससे पहले भी आया था ना, वहाँ पर आया था नाविरतो दुष्चरितात्, दुष्चरितात्, जो दुष्चरित से अलग नहीं होगा वो परमात्मा को प्राप्त नहीं, याद है ना। वहाँ दुष्चरित को हमने कहा था, चरित माने व्यवहार, ऐसा व्यवहार जिससे स्वयं को दुख मिले। हमको पता नहीं, श्रुति पर विश्वास करो, शास्त्र पर विश्वास करो, तो शास्त्र निषेध करता है ये मत करो, नहीं आगे दुख होगा। देखो ये दो शब्द जहाँ जहाँ लगता है वो सब गड़बड़ आ जाता है ना। दो शब्द जहाँ जहाँ लगे, दुर्योधन, दुशासन, दुशाला, हाँ, इस व्यक्ति ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, क्या मतलब हुआ, ऐसा व्यवहार किया जिससे हम दोनों दुखी हो गए ना, दुर व्यवहार, दुख लगा ना, दुख व्यवहार तो हुआ दोनों के बीच में, लेकिन कौन सा हो गया, दुख देने वाले। सड़क पर दुर्घटना हो गई, घटना तो हुई ना, घटना हुई, लेकिन घटना कैसी हुई, दोनों दुखी हुए बाहर, मत समझना कि एक ही दुखी हुआ। हाँ, जिसने गाड़ी को टक्कर मारी वो भी दुखी हुआ, और जिसको टक्कर लगी वो भी दुखी हुआ, यही तो। तो ये दो शब्द जहाँ, दुष्चरित्र, तो वो एक कर्म फल अवश्य ही मिलता है, इसलिए कहा सत्यम अवश्यम भावित्वात् कर्म फलम पिबन्तो। अवश्यम भावित्वात्, जैसा कर्म होगा उस कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त होता है, उसी का नाम है रितम। रितम माने ऐसा फल जो अपने ही किए हुए कर्म के कारण मिल रहा है, अवश्य ही मिलता है, उसका पिबन्तो पान करते हैं। अब यहाँ पिबन्तो को कहेंगे, द्विवचन में है तो उसको समझाएंगे। एकस्तत्र कर्म फलम पिबति भुंगते न इतरह तथापि पात्र संबंधात पिबन्तो इति उच्यते क्षत्रिय न्याय। एकस्तत्र, यह जो शरीर रूपी इस वृक्ष में, हृदय रूपी गुफा में जो एक है जीव, जीव वो कर्म फलम पिबति, वो अपने कर्मों का फल पान करता है। जैसे उसके कर्म का आया तो कभी सुखी कभी दुखी, कभी हाय हाय कभी खुश, जरा से में हर्ष जरा से में विषाद, और ये डामाडोल रहता है उसका, डामाडोल। एक समय पर आदमी कहता नहीं मैं बहुत खुश हूँ, दूसरे दिन कहता है मर जाऊं यही अच्छा है। कौन, वह जीव। कर्म फलम पिबति भुंगते, अच्छा ना इतरह, वो जो दूसरा रहता है वो कर्म फल का पान नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, हाँ, लेकिन मंत्र में पिबन्तो कहा गया, तो क्यों कहा पिबन्तो, कहते हैं तथापि पात्र संबंधात पिबन्तो इति उच्यते। अब जो कह दिया गया वो पात्र संबंध से, पात्र संबंध के कारण उसको कह दिया गया कि ये दोनों पीने वाले हैं। यहाँ पात्र संबंध का ये समझ लो कि आप चाहे जिससे हुक्का पीने वाले हैं, चार लोग हुक्का पी रहे हैं, एक आदमी नहीं पी रहा है, वहाँ बैठे हो तो क्या कह रहे हो, सब हुक्का पी रहे हैं, सब हुक्का पी रहे हैं, ऐसे तो बोलोगे ना। नाम दिया छत्री न्याय। ये छत्री न्याय बहुत कुछ हमारे यहाँ न्याय प्रसिद्ध हैं। कुछ न्याय माने वो एक सूत्र रूप में हम ऋषि ने बताया कि इस तरीके से इसका यही अर्थ होता है। कौन कौन सा न्याय? हाँ, अरे ऐसे बहुत सारे न्याय हैं, जैसे उष्ट्रलकुटी न्याय, कहाँ पर इसको हम लागू करेंगे? अला शांति में। ऐसे एक एक न्याय, आप जैसे सड़क पर 50-25 लोग जा रहे हैं, 10 लोग जा, 2 लोग जा रहे हैं सड़क पर, 2 जा रहे हैं, 2 में से एक आदमी छतरी लगाए हुए है, हमको बुलाना है और हमने जो है नाम जानते नहीं पहचानते नहीं, क्या कहोगे? वो जोर से यही कहोगे वो छतरी वाले सुनो। तो आपने दोनों को बोला ना, वो छतरी वालों, है ना। छतरी किसने लगाया है? एक ने, लेकिन आपने नाम लिया क्या? छतरी वाले सुन। तो छतरी न्याय से ऐसा कह दिया गया दोनों के लिए। वास्तव में सुकृतस्य स्वयं कृतस्य कर्मणः ऋतम इति पूर्वेण संबंधः। सुकृतस्य माने स्वयं कृतस्य, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य, जो स्वयं ही किया हुआ है, और यहाँ तो सोच लो थोड़ा सा अच्छे कर्म किया हुआ है, अपना किया हुआ कर्म है सुकृतस्य। यहाँ से एक भाव निकल के आता है, अगर आप ये स्वयं कृतस्य के लिए स्वयं कृतम ही सुष्ठु कृतम भवत इति आशयन व्याचष्टे स्वयं कृतस्य। सु माने सुष्ठु, सु लिखा है ना आगे, सु फिर बाद में कृत, सुकृत, कृत माने कर्म, किया गया कर्म, सु माने सुष्ठु पूर्वण, किसने? स्वयं। तो हमने ही जो कर्म किया है, हमारे ही किए हुए कर्म का फल हमको प्राप्त हो रहा है, तो फिर हम किसी पर दोष क्यों दें? किसी पर क्यों दोष दें? तो जो समझदार होता है, जो बुद्धिमान होता है, उस जगत में अपने सुख या अपने दुख का कारण और किसी को नहीं मानता, किसी को नहीं। अगर आज हमको दुख मिल रहा है तो इसका कारण भी मेरे द्वारा किया गया कर्म है, सुख मिल रहा है तो वो भी मेरे द्वारा किया गया ही कर्म है। एक बात हो सकती है कि हमको पता नहीं कि हमने कब किया था, इस जन्म में या इसके पूर्व जन्म में, यही तो, किस जन्म में किया था हमको नहीं पता, लेकिन किया हुआ कर्म किसका है? मेरा अपना ही है, मेरा अपना ही है, और जैसा अपना कर्म किया है वैसा फल पा रहा है। केवल एक नहीं बल्कि सारा सारा हमारा जितना ये चेतन समाज है मनुष्य का, सब अपने अपने प्राणी मात्र, अगर एक पशु के शरीर में गया है तो भी अपने कर्मों के कारण, अगर एक देवता के शरीर में गया है तो वो भी अपने कर्मों के कारण। सुकृतस्य स्वयं कृतस्य कर्मणः ऋतम इति पूर्वेण संबंधा। बस पहचान लो, देखो अब इसकी पहचान यही है, पहचानना हो तो अपने चुपचाप कमरे में बैठो, अपने मन को देखो, मन शांत है कि नहीं है। मन शांत है यानी आपने कोई श्रेष्ठ चिंतन किया है, कोई श्रेष्ठ चिंतन किया है, श्रेष्ठ व्यवहार वो फल दे रहा है। मन अशांत है इसका मतलब कहीं ना कहीं भीतर नासमझी आ रही है, कहीं ना कहीं भीतर कोई ना कोई दोष आया है, इसीलिए मन अशांत हो रहा है ना। और कोई दूसरा नहीं देने वाला, कोई दूसरा नहीं देगा। को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ए बिल्कुल इस पर दृढ़ रहो, जब आपके भीतर इस सिद्धांत पर दृढ़ता हो जाएगी आप निश्चिंत हो जाओगे, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे। हाँ, परो ददाति इति कुबुद्धि रेशा, जो कहता है इसने हमको सताया, इसने हमको दुख दिया, इसने हमको मार काट डाला, वो सब का सब उभव तो ना बिजानी, तो वो सब के सब अभी ना समझें कुछ नहीं। जीव, ये जो शरीर में दो पक्षी हैं, तो पहला जीव वो अपने ही किए हुए कर्मों का फल पा रहा है, वो कर्म को फल कभी मीठा निकलता है तो खुश हो जाता है, कभी कड़वा निकलता है तो दुखी हो जाता है, ज़्यादा कड़वा निकला तो आदमी कहता है अब जीने का कोई फायदा नहीं। अब उसको ये पता नहीं कि तू मर जाएगा तो फिर से तो ये फल तो तुमको भोगना ही पड़ेगा ना, अभी नहीं तो फिर से दूसरा शरीर लेके भोगो, तो अभी भोग लो, खत्म हो जाए कहानी। लेकिन जीव कहता नहीं, ये शरीर में सही नहीं पा रहा हूं, शरीर मार डालूंगा, आत्महत्या कर लेता हूं। सुख दुख दोनों अपने ही किए, कौन भोग रहा है? जीव। हाँ अगला देखो, यहां से आगे। हाँ लोके अस्मिन शरीरे, इसी शरीर। एक चीज और यहां पर, इस ऋतम शब्द से बिल्कुल इस भाव को रखना, फिर एक कर्म फल का जो नियम है उसको कोई टाल नहीं सकता। हाँ कोई टाल नहीं सकता, इसलिए भाष्यकार ने कह दिया अवश्यंभावी, अवश्यंभावी। हाँ बहुत सोच विचार करके व्यवहार करना चाहिए, अवश्यंभावी। अब इसमें दृष्टांत जितना लाना चाहो सब ला सकते हो, सारे दृष्टांत ला सकते हो। हाँ अब वो आठ वसु थे, वो चले गए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में, उनकी गाय चुरा लिया। उसमें एक था जिसका नाम था देव नाम का वसु। बाद में गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा भैया मेरी गाय दे दो, कामधेनु गाय दे दो। तो महाराज वो देने के लिए तैयार ही ना हो गए। उन्होंने कहा मूर्ख तुम लोग जैसे मनुष्य में लोग चोरी करते हैं वैसे करते हो, जाओ सब मनुष्य लोक में जाके पैदा हो। बस फिर वो मनुष्य लोक में आने, अब जब सब ने फिर हाय हाय मचाई, माफ करो माफ करो, गलती हो गई, क्षमा करो गुरुदेव आप, तो उन्होंने कहा तुम सात तो जो है केवल जन्म लेते छुटकारा पा जाओगे मर्त लोक से, लेकिन ये जो मुखिया है इसका सबका लीडर देव नाम का वसु, इसको बहुत दिन तक संसार के कष्ट को झेलना होगा। फिर वही जो है सात तो पैदा होते ही गंगा जी ने उनको बहा दिया जल में, और आठवें रह गए हमारे पितामा भी। फिर जिंदगी भर तड़पते रहे, यही सूल है। बाण लगे, बाण माने, बाण माने क्या? जीवन में जो सूल जैसा चुभता है, सूल जैसा चुभता है, पूरे जीवन पर्यंत। कभी किसी कारण से दुखी एक बाण लगा, उसके कारण दुखी दूसरा बाण लगा, अमुक के कारण दुखी चौथा बाण लगा, पूरा जीवन छलनी है, शरीर छलनी है, और फिर भी आप मर नहीं रहे। हाय हाय, किसी से पूछो कितना दुख होगा जीवन में। सब अपने किए कर्म हैं, अपने किए कर्म हैं, किसी और का नहीं, किसी और का नहीं। सुकृतस्य, बहुत बढ़िया शब्द है। हाँ ठीक है, अब यहाँ तक हो गया ना, ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य, इसका भाष्य हो गया। ऋतम सत्यम, सत्य है अवश्यंभावित्वात्, जो अवश्य ही मिलता है कर्म फल उसका पान करते हुए। एकस्तत्र कर्म फलम पिबती, एक कर्म फल का पान करता है भोज भूखते, उसको भोग करता है, और न इतरा जो दूसरा है वो कर्म फल को भोगता नहीं। तथापि उसके बाद भी पात्र संबंधात्, क्योंकि पात्र संबंध वहाँ पर थाली के पास दोनों बैठे हैं, इसलिए पिबंतो इति उच्यते, ऐसा कह दिया गया पास रहने के कारण, क्षत्रिय न्यायेन, क्षत्रिय न्याय के द्वारा। सुकृतस्य स्वयं कृतस्य कर्मणः, अपने ही किए हुए कर्म का ऋतम इति पूर्वेण संबंधा, जैसे पहले शुरुआत में कहा ऋतम सत्यम, अपने ही किए हुए कर्म का फल पाता है। कहाँ पर? लोके अस्मिन शरीरे, इसी शरीर के अंदर वो दोनों हैं, शरीर के अंदर दोनों हैं। क्या कह रहे हैं? गुहाम गुहायाम बुद्धौ परविष्टौ, गुहाम मंत्र में गुहाम शब्द है, गुहायाम माने गुहायाम बुद्धि में प्रवेश किए हैं, आपके भीतर अबुद्धि जहाँ भी हो। अपने पूज्य स्वामी तेजोमयानंदा जी ने जो है समझाया ये सब, इसको समझाया उन्होंने, उन्होंने कहा बुद्धि कहाँ है, फिर कराऊँ वैसा तरीका बताऊँ। तो बोलो मत, मन में ही थोड़ा सोचो, दो और दो का जोड़ा योग कितना हुआ, मन में जोड़ लो बस, बोलना मत कितना हुआ। ठीक है, अब उसमें से फिर तीन का गुणा करो, कितना आया गुणनफल, मन में ही जोड़ के रखो, ना लिखना है ना बोलना है। अब उसमें नौ घटा दो, कितना बचा, अब बोलो कितना बचा, वाह वाह, कहाँ किए गुणाफल, जोड़ा कहाँ, कहाँ पर जोड़ा, जोड़ा गुणा किया घटाया कहाँ पर, जहाँ किए हो, अब चाहे खोपड़ी में चाहे हृदय में, जहाँ किए हो उसी का नाम है बुद्धि। हाँ, वो समझ, जहाँ किए हो, हाँ, वहीं पर उस बुद्धि रूपी गुफा में। और अपने जो त्याग मूर्ति जी हैं हमारे साधना सदन वाले महाराज श्री जो रहे थे, वो कहते थे जहाँ आपका हाथ जाता है, ये वैसे ब्रदर अंडक में भी बताया, जहाँ आपका हाथ जाता है और जहाँ आप मैं करूँगा, तो यहाँ पर वो हृदय रूपी, हृदय वहीं पर है। तो ये सब संतों के समझाने का तरीका है, आप इसको समझो, समष्टि समन्वित अंतःकरण, आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार जो चारों है, वो जब समन्वित हो जाए, एक जैसा हो जाए, समझना उसी जगह पर परमात्मा का वास, गुहाम गुहायाम बुद्धो प्रविष्टो। हाँ, परमे बाह्य पुरुष आकाश संस्थान अपेक्षया परमम। देखो मंत्र में परमे शब्द है ना, परमे शब्द के लिए कहा बाह्य पुरुष, बाह्य पुरुष माने बाहर जितने भी देवी देवता आदि होंगे एक शरीर को धारण करके, चाहे वो ब्रह्मा होवें चाहे वो कोई और देवता होवें, बाह्य पुरुष आकाश जगह कहीं पर किसी लोक में कहीं पर होंगे, उन सब की अपेक्षा ये सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए नाम दिया परमी। सबसे बड़ा देवता कौन, सबसे बड़ा देवता कौन, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश, कौन सबसे बड़ा, बोले सबसे बड़ा देवता वो है जो मेरे भीतर चेतना स्वरूप से विराजमान है, आत्मदेव। वो आत्मदेव भागवत वाला मत समझ लेना, वो तो बहुत दुखी थे आत्मदेव, जिनकी पत्नी का नाम था वो धुंधली ना, वो नहीं, अपना आत्मदेव सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है हमारा। अरे हम हैं तो दुनिया है, इतना समझो ना, हम हैं तो दुनिया है, और हम नहीं तो फिर देवता देवी क्या करेंगे, तो हम देवता की भी पूजा कब करेंगे, जब मैं जिंदा हूँ। सबसे श्रेष्ठ परम तत्व कौन, मेरा अपना भीतर जो चैतन्य देव है वो, बाह्य पुरुष आकाश संस्थान अपेक्षया परम, सबसे उनकी अपेक्षा से श्रेष्ठ। अतः परस्य ब्रह्मणो अर्धम स्थानम परार्ध्यम, परस्य परम, हाँ कह रहे हैं क्या लिखा, परस्य उस परब्रह्म की प्राप्ति का स्थान है, वह परब्रह्म की प्राप्ति का स्थान है, या इसका कह लो परस, परस्य ब्रह्मणा परब्रह्म का अर्धम स्थानम परार्धम, वो मंत्र में जो परार्ध्य शब्द है ना, उस परार्ध शब्द का जो है यहाँ व्याख्या है कि परस्य परब्रह्म का, यहाँ पर अपर ब्रह्म नहीं, दो प्रकार के ब्रह्म का वर्णन किया था ना ओंकार के वर्णन में, तो अपर ब्रह्म नहीं, कौन परब्रह्म, परब्रह्म की प्राप्ति का स्थान है अपनी इस बुद्धि रूपी गुफा में, वो वहाँ पर छुपा है, परब्रह्म की प्राप्ति होती, तस्मिन ही परब्रह्म उपलब्ध थे, इस हृदय रूपी आकाश में या कह लो हृदयाकाश में, यहीं पर उस परब्रह्म की प्राप्ति होती। बाह्य आकाशों की बजाय सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, परम कौन, हृदयाकाश, या इसको कई बार अब पढ़ोगे तो एक नाम सुनोगे चिदाकाश, ये सब नाम सुना है ना चिदाकाश, जैसे इस आकाश को हम कहते हैं भूताकाश, फिर ये हमारे चित्त में जो विचार की बात चलती है जगह, उसको हम कहते हैं चित्ताकाश, चित्ताकाश के द्वारा सारा का सारा स्वप्न बनता है, और ये दोनों का जो भूताकाश और चित्ताकाश दोनों का जो अधिष्ठान है वो कौन है, हमारा चिदाकाश, वह जो चिदाकाश है बाहर के समस्त लोक परलोक से श्रेष्ठ है, और उसी जगह पर उस परमात्म तत्व की अनुभूति होती है, चिदाकाश में ही, क्या लिखा हो चिदाकाश माकाश, चिदाकाशम आकाश वासम भजे हम, वहाँ पर चिदाकाश में तस्मिन ही परब्रह्म उपलब्ध थे, ठीक है ना, पंक्ति समझ आ रही ना, बिल्कुल हाँ। अतः देखो, अतः तस्मिन परमे परार्धे हार्द्याकाशे प्रविष्टो इत्यर्था, इसलिए देखो कह रहे हैं कि ये जो परब्रह्म है उसकी उपलब्धि अपने यहीं चिदाकाश हृदयाकाश में होता है, इसीलिए कह दिया गया तस्मिन परमे परार्धे, वह जो जो दोनों पक्षी हैं वो दोनों कहाँ, इस हृदयाकाश में प्रविष्ट हो, इस हृदयाकाश में वो प्रविष्ट होके विराजमान हैं। प्रविष्ट माने जैसे बाहर से भीतर घुसते हैं कोई, हम लोग घर के अंदर वैसा नहीं, वहाँ पर पहले से ही विराजमान है, उनकी उपलब्धि स्थान है, उनका अनुभव वहाँ पर होता है। तो वो दोनों पक्षी जीव और ईश्वर, वो दोनों पक्षी एक भोक्ता है अपने कर्म फल का और एक केवल दृष्टा है, कह दिया जाता है अलग बात है। वो दोनों इसी शरीर में हृदयाकाश रूपी गुफा में वो दोनों विराजमान हैं। अंतर क्या है, तौचा छाया तपो इव विलक्षणो संसारित्व असंसारित्वेन ब्रह्म विदो बदन्ति कथयन्ति। तौचा वो दोनों, वो दोनों छाया तपो इव, छाया और धूप के जैसे विलक्षणों, बिल्कुल विलक्षण है। देखो भाष्यकार कितना विरोधी नहीं कहा एक दूसरे का, एक दूसरे का विरोधी यहाँ नहीं प्रयोग किया, परस्पर विलक्षण है, बिल्कुल विलक्षण है, दोनों का स्वरूप बिल्कुल अलग अलग, एक प्रकाश के जैसे और एक अंधकार के जैसे। कैसे समझें, बोले संसारित्व असंसारित्व, ये जीव संसारी है और जो वहाँ दृष्टा रूपी पक्षी है वो असंसारी, ईश्वर असंसारी है और जीव संसार में फंसा है। ऐसा ब्रह्म विदो बदंती, ऐसा ब्रह्म वेत्ता लोग कहते हैं, बताते हैं, ऐसा महापुरुष लोग बताते हैं, एक संसार में फंसा हुआ है, सुखी दुखी होता है, हर्ष शोक से ग्रस्त है और दूसरा केवल दृष्टा बना विराजमान है। कहते न केवलम अकर्मिणः एव बदंती, यहाँ पर केवलम अकर्मिणः, वो जो पहले कहा था ना ब्रह्मविदा, ब्रह्मविदा का एक विशेषण हो गया अकर्मिणः, केवल ऐसे नैष्कर्म सिद्धि जिनको प्राप्ति हो गई, अकर्मी महापुरुष ब्रह्मवेत्ता लोग वही केवल नहीं कहते बल्कि और लोग भी कहते हैं। कहने का मतलब है ब्रह्मविदा वदन्ति, ब्रह्मवेत्ता लोग बहते हैं, तो केवल ब्रह्मवेत्ता ही नहीं कहते, ब्रह्मवेत्ता कौन अकर्मिणः, ये उनका संबोधन हो गया, विशेषण हो गया। इसका मतलब जो ज्ञानी है वो कैसे होते हैं, कुछ करते ही नहीं महाराज, असल बात है सब करने के बाद भी कुछ नहीं करते, क्या सब खाने के बाद भी कुछ नहीं खाते। भगवान कृष्ण कहते हैं 16108 के बीच में रह के भी कहते हैं हम तो बाल ब्रह्मचारी है, कहाँ किए कुछ, वो स्थिति वो अकर्म, इसको कहते हैं निष्कर्म की, है ना, निष्कर्म सिद्धि हो गई ना, जी निष्कर्म, न कर्मणा मनारंभात निष्कर्म्यम पुरुषो सन्ति, ये निष्कर्म की बात, न केवलम अकर्मिणः, अकर्मिणः माने वो अकर्मिणः, एक दूसरा बात जो अपना स्वरूप है वो अकर्ता ही है, वो कभी कुछ करता नहीं स्वरूप, वो चलता नहीं, वो अपना स्वरूप आत्मा बोलता नहीं, तो जो उसमें स्थित हो गया वो भी अकर्ता है, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया वो भी नहीं चलता, वो भी नहीं बोलता। आप कह सकते हो फिर वही बिनु पग चले सुने बिनु काना अपाणी पादो मनसो जबिया, ऐसा कह सकते हो तो हाँ बिल्कुल। तो केवल केवल ब्रह्म ज्ञानी लोग ही नहीं कहते, यहाँ अकर्मी माने ब्रह्म ज्ञानी, केवल ब्रह्म ज्ञानी लोग ही नहीं कहते अपितु पंचाग्नयो गृहस्थाः, ये जो गृहस्थ लोग हैं जो पांच अग्नि का हमेशा सेवन करते हैं वो भी यही बात कहते हैं कि शरीर रूपी वृक्ष में गुफा में हृदयाकाश में दो पक्षी हैं, एक जीव और एक ईश्वर, जीव कर्ता भोक्ता सुखी दुखी है, ईश्वर दृष्टा साक्षी। ये पांच अग्नि कौन सी है, तो पांच अग्नि गिना देते हैं, पांच अग्नि का नाम गिना देता हूँ। गार्हपत्य अग्नि एक होती है, दूसरी अग्नि होती है दक्षिणाग्नि, उसमें है टीका में कहीं क्या तुम लोगों की किताब में, नीचे टिप्पणी में देखो, नीचे टीका में होगा नहीं है। गार्हपत्य अग्नि होती है, दूसरी अग्नि का नाम है दक्षिणाग्नि, तीसरी अग्नि का नाम है आवाहनीय, चौथी अग्नि का नाम होता है सभ्य, और पांचवी अग्नि का नाम होता है आवसत्य। ये पांच अग्नि होती है, सुना है कि नहीं? सभ्य। अरे सीधा सीधा जो है इतना तो गार्हपत्य अग्नि तो पता ही है, जब शादी होती है तो जैसे सब ने, किसी ने बर्तन दिया, किसी ने थाली दिया, किसी ने लावा दिया, किसी ने सूप दिया, तो आचार क्या देंगे? वो आचार वहाँ एक अग्नि देते हैं, अब इस अग्नि की सेवा करना, घर पे अग्नि बुझने ना पावे तुम्हारे, लेके जाओ। कौन सी अग्नि हो गई? बोले गार्हपत्य अग्नि। अब तुम गृहस्थ हो तो अग्नि की उपासना करो, जब मर जाओगे तो तुम्हारे साथ ही अग्नि कहाँ जाएगी? शमशान में। गार्हपत्य है तो वही, घर में आग बुझनी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, गार्हपत्य अग्नि है। फिर दूसरी अग्नि होती है आवाहनी, जैसे यज्ञ वेदी बनाया तो अग्नि देवता का आवाहन करते हो कि नहीं? हाँ, आवाहितो भव स्थापितो भव आवाहयाम पूजयाम स्थापयामी। हाँ आवाहन किया ना, तो आवाहन करोगे तो विसर्जन करना पड़ेगा, तो ऐसे ऐसे पांच अग्नि का निरूपण किया, अलग अलग एक कर्म कांड में आता है। जो बिल्कुल इसका पालन करते हैं वो लोग भी यही कैसे करते हैं। वहाँ पर आवसत्य, आवसत्य, आ में बड़ी आग की मात्रा है, आवसत्य। अब एक कर्म कांड के विषय हैं स्वामी जी, जो है ये पंचाग्नि हो गई। अब देखो, हाँ अगर ऐसा नहीं तो आप देखो, पंचाग्नयो गृह, ये जो पांच अग्नि की पूजा करते हैं या जो पंच अग्नि विद्या को जानते हैं वो लोग भी यही बात कहते हैं। इसका दूसरा अर्थ किया, जो पंच अग्नि के वेत्ता हैं, जानने वाले हैं, कौन सी? दिव परजन्य पृथ्वी पुरुष योषित तो अग्नि दृष्टि एक कुरुवते। पांच अग्नि की विद्या याद आया ना, पहली अग्नि है दिव देवलोक, दूसरी हो गई पर्जन्य, तीसरी हो गई पृथ्वी, चौथी पुरुष, पांचवी स्त्री। पंचाग्नि के द्वारा इस पंचाग्नि विद्या को जो जानते हैं वो लोग भी इसी बात को कहते हैं। ये कभी पढ़ाया था, हाँ छांदोग, छांदोग में भी है और बृहदारण्यक में भी है, पंचाग्नि विद्या दोनों जगह आती है। फिर ये त्रिणाच केता त्रिकृतो नचकेतो अग्नि चितो यही ही ते त्रिणाचकेता। ये च और भी त्रिणाचकेता, मंत्र में त्रिणाचकेता जो शब्द है उसको कहते त्रिकृत्वा, तीन बार। ये जो पहले दूसरे वरदान में मांगा था नचकेता ने स्वर्ग प्राप्त की विद्या, वहाँ दो बात बताई थी, अगर खुद ज्ञाता नहीं है तो आचार्यों को बुला के तीन बार अनुष्ठान करे, यही कहा था ना, तो तीन बार करे त्रिणाचकेता। और अगर खुद करना चाहता है तो पहले ज्ञान प्राप्त करे, अध्ययन करे, तब अनुष्ठान करे। ज्ञान अध्ययन और अनुष्ठान इस प्रकार से करता है उस नाचकेती अग्नि का चयन, तो उसका नाम देते हैं त्रिणाचकेता। ऐसे त्रिणाचकेता लोग भी जिन्होंने नाचकेता अग्नि का अनुष्ठान किया विद्वत, वो लोग भी इसी बात को कहते हैं। कौन सी बात को? इसी बात को कि यह जो शरीर है ये वृक्ष के जैसे, इस शरीर में हृदय रूपी गुफा है, वहाँ पर दो पक्षी हैं, वास्तव में दो हैं नहीं, दो हैं नहीं, है वो एक ही, लेकिन जब वही चेतना बहिर्मुखी हो गई तो जीव बन जाता है, और वही चेतना की बहिर्मुखता समाप्त हो गई और उसका अपनी उपाधि वर्जित तो हो गया, उपाधि सब छोड़ के देखा तो वही ईश्वर हो जाता है। एक कर्ता भोक्ता सुखी दुखी है जीव, अपने कर्मों का फल पाता है, और वह जो ईश्वर है साक्षी दृष्टा रहता है, अपने स्वरूप में रहता है। ये पहला मंत्र हो गया। नानु नासंति ब्रह्मविदा पंचांग विदश्च सांप्रतम अनुलंब आदित्य असंख्य पूर्ववित वदन अनुभव विरोधम आह। अब एक अनुभव की बात कहते हैं। देखो जब कोई इस जगत में यज्ञ आदि का अनुष्ठान करता है तो बड़े विश्वास से करता है ना, विश्वास होगा तभी तो कोई अनुष्ठान करेगा। इस कर्म को मैं कर रहा हूँ तो हमको फल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर इसको कहते हैं, देखो मंत्र तो पढ़ लेते हैं, यह सेतुरी जानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम् तितीर्षताम् पारम् नाचिकेतम् शके महि। देखो यह माने, यह माने यह जो, यह माने जो सेतु, सेतु माने पुल होता है, पुल का काम होता है एक पार से दूसरे पार तक ले जाना, सेतु। ईजाना नाम माने जो यज्ञ करने वाला है, यज्ञ करने का जो संकल्प करके बैठा है, कौन? ईजन करने के लिए, यजन करने के लिए बैठा है, कौन? यजमान, यजमान ना। देखो इस पर बहुत बड़ा शास्त्रार्थ है ब्रह्मसूत्र में, ब्रह्मसूत्र में बहुत बड़ा शास्त्रार्थ है, इस पर अधिकरण है कि जब कोई यज्ञ करता है तो उसके यज्ञ करने वाले का फल यजमान को मिलेगा या आचार्य को, क्योंकि मंत्र कौन पढ़ रहा है? मंत्र पढ़ने वाला उद्गाता है, आर्ध्यु है, ब्रह्मा है, तो ये सब इधर बैठे हुए हैं, हाँ ऋत्विक सारे बैठे हुए हैं, तो वो काम तो वो कर रहे हैं, आप तो केवल बैठ करके उसमें केवल घी की आहुति डाले जा रहे हो, तो फल किसको मिलना चाहिए? जो काम कर रहे हैं। तो इस पर बड़ा शास्त्रार्थ है वहाँ पे। तो वहाँ पर अबे दोनों पंडित लोग सब बैठे हो, वहाँ पर अंत में निष्कर्ष में बता देता हूँ, शास्त्रार्थ बहुत है, वहाँ पर अंत में निष्कर्ष दिया गया कि वहाँ पर जो ऋत्विक हैं वो पैसा दे के खरीदे गए, यही लिखा है स्पष्ट, चूँकि वो दक्षिणा दे के धन दे कर के वो हो खरीदे गए हैं उतने कार्य करने के लिए, इसलिए उस कार्य का फल, उस कर्म का फल उस देन धन देने वाले को, यजमान को मिलेगा, ना कि ऋतु को। ब्रह्मसूत्र में अधिकरण आएगा जी जी। तो ये बहुत, तो यह सेतु ईजाना नाम, यह जो नाचकेत अग्नि है ना, देखो यह सेतु माने वो नाचकेत अग्नि, नाचकेता अगले बार में है, अगली लाइन में उसको ले लो, यह नाचकेत अग्नि यजमान के लिए सेतु के जैसे है, सेतु के जैसे कहाँ पर ले जाता है? सेतु माने एक तरफ नदी के किनारे से दूसरे किनारे जोड़ता है, तो कौन से? हम जीव हैं और ब्रह्म रूपी तट से जोड़ने वाला है, अंत जैसे अगर कोई नाचकेत अग्नि करेगा निष्काम भाव से करेगा तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, अंतःकरण शुद्ध करके फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाएगा। तो ये जो यज्ञ है नाचकेत अग्नि, ये नाचकेत अग्नि एक पुल के जैसा है जो इस पार से उस पार को जोड़ता है, इस पार का तट है जीव भाव और उस पार का तट है ब्रह्म परम, ब्रह्म यत परम, कौन? अक्षरम ब्रह्म यत परम। अच्छा उस पार पहुंच जाएंगे तो कैसा होगा? इस पार आज हम सुखी हैं, दुखी हैं, आज हम रो रहे हैं, आज तकलीफ में हैं इस तट पर, उस पार पहुंच जाएंगे तो कैसा होगा? अभयम, अभय प्राप्त होगा, और इस भवसागर को पार कर जाएंगे, तीर्थताम इस भवसागर को तर जाएंगे, ऐसी नाचकेत अग्नि को अनुष्ठान करने में हम समर्थ हो, सके महिमा ने हम समर्थ होंगे, हम इस विद्या का अनुष्ठान कर सकें और उस अक्षर ब्रह्म को जान सकें, उस अक्षर ब्रह्म को जो अक्षर ब्रह्म अभय तत्व है, भवसागर के पार है, उस पार है, उसको मैं जान सकूं। यानी इस कर्म को कर, इसको अगर आप जोड़ना चाहो तो वहाँ से ले आओ, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृत मस्मृति, वही ना, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो उभयम सह, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृत स्मृति, जो दोनों को। तो हम यज्ञ करते हुए, अनुष्ठान करते हुए और इस तरफ अंतःकरण शुद्धि करके उस पार वह जो अक्षर ब्रह्म है उस अभय तत्व को हम जानने में समर्थ हों। ये मंत्र का भाव हो गया। भाष्य पढ़ ही लेते हैं, छोटा सा है। यह सेतु इव सेतु ईजाना नाम यजमाना नाम कर्मिणाम। यह सेतु इव माने जैसे समझ लो पुल के जैसे है। अब ये मत समझना कि यहाँ ईंट कहाँ से लगाया, गारा कहाँ से लगाया, अरे पुल के जैसे समझना, इस पार से उस पार ले जाने वाला सेतु किसके लिए, ईजाना नाम यानि यजमाना नाम, जो यजमान है जो यज्ञ करता है कर्म कर रहा है उसके लिए पुल का है। कैसे पुल का, कहें दुख संतरणार्थत्वात्, इस पार दुख है और उस पार परम सुख है। तो जब इस यज्ञ का अनुष्ठान करेगा तो दुख से हो जाएगा उसका संतरण, उस पार चला जाएगा। द्वात नचकेतो अग्नि, कौन सी विद्या या नचकेत अग्नि, तम वयम ज्ञातुम चेतुम चा सके मही शक्नुवंता। इस नचकेत अग्नि विद्या का हम ज्ञान प्राप्त कर लें और इसका अनुष्ठान करने में समर्थ होवें। हे परमेश्वर ऐसी कृपा करें, हे परमात्मा ऐसी कृपा करें कि यह जो विद्या थी इस विद्या का हम समझ भी लें और इसका अनुष्ठान भी कर सकें। ठीक है, अगला पंक्ति देखो। किंच यच्च अभयम भय शून्यम संसारस्य पारम तितीर्षताम तर्तुमिच्छताम ब्रह्मविदाम यत् परम आश्रयम अक्षर आत्माख्यम ब्रह्म तच्च ज्ञातुम सके मही शक्नुवंता। किंच और भी, यच्च उस पार जो अभय तत्व है, भय शून्य है यानी परमात्मा का लोक, अपने आत्मज्ञान का स्वरूप अभय तत्व है। भयभीत मत हो, डरो मत। अपने पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज कहते हैं, एक बार वो जा रहे थे, वहाँ ट्रेन से कहीं जाना था, तो एक जगह है वो हरिबाबा का बांध, वो नरौरा डैम से ऊपर से जाते हैं, नरौरा डैम से उस पार कर्णवास की तरफ और उधर गंगा जी के उस पार, बुलंदशहर के उस पार नरौर हरिबाबा का बांध, तो वहाँ जाना था। तो उन्होंने कहा कि जैसे एक दो शिष्य लोग थे तो स्टेशन पर गए, तो स्टेशन पर उन्होंने कहा कि टाइम था, ट्रेन आई नहीं थी, तो उन्होंने कहा वजन चेक करेंगे। तो वजन पर वो मशीन पर खड़े हुए, भारी शरीर था, तो उनका वजन का आया, तो उसमें एक टिकट जैसा आता था ना वजन में, देखा होगा, तो उसके पीछे कुछ फल लिखा होता था, भाग्य फल एक दिन का, हाँ, तो उस पर अंग्रेजी में लिखा था डोंट हेजिटेट, डरो मत, डरो मत, हाँ भयभीत मत हो। तो उन्होंने वहीं से कहा आज से, आज का ये हमारा महामंत्र है, क्या है, बोले डोंट डरो मत। और उसके बाद जब ट्रेन आई तो पूरी ट्रेन फुल, कहीं बैठने की जगह नहीं, बोले ये जो इसमें कम लोग बैठे, बोले ये रिजर्व डब्बा है उसका है, बोले डोंट हेजिटेट घुस जाओ इसी में, सबको लेके घुस गए। और फिर टीटी ने कुछ कहा और नहीं, फिर वहाँ पर पहुँचे, तो जहाँ पहुँचे वहाँ अंधेरा हो गया, तो बोले अब क्या करें, बोले डरो मत डोंट हेजिटेट। तब तक कोई उधर जा रहा था गाड़ी वाला, उसने बिठा लिया, महाराज कहाँ जा रहे हो, बिठा लिया, वहाँ से फिर चले, तो फिर जब वहाँ पहुँच गए तो वहाँ रात बज गई थी, 12-1 बज गया था। बोले अब क्या करें, ताला बंद है, कोई सुन नहीं रहा अंदर, बोले वही डरो मत डोंट हेजिटेट, फिर बोले कूद जाओ चार दीवारी से, उस पार जाके खोल लो कुंडा उंडा, महाराज ये कूद गया फिर उसमें से। हाँ, तो डरो मत, भयभीत मत हो, अभयम वही कर, अभयम भय शून्यम, जो डर गया सो मर गया, है ना, डरो मत। संसारस्य पारम, संसारस्य पारम तितीर्षताम, इस संसार से पार जाने के लिए तीर्षा मने तर तुम इच्छताम, इससे मैं तर जाऊं, भवसागर से पार हो जाऊं, ऐसा जो विचार करता है, ऐसी इच्छा करता है, उस अभय तत्व में संसार भवसागर से पार जाने की इच्छा वाला वो ब्रह्म विदाम यत परम आश्रय, जो इस परम आश्रय को, कौन, अक्षर तत्व को आश्रय बनाता है, अक्षर तत्व की साधना भजन करता है, उस अक्षर तत्व को दो बताया था, आलंबन, आलंबन और प्रतीक, प्रतीक उपासना और आलंबन से ज्ञान, इस प्रकार से उसको ब्रह्म तत्चा ज्ञातुम सके मही, उस पर ब्रह्म को हम जानने में समर्थ हो में। उस परब्रह्म को, वो परब्रह्म कैसा है? वो परब्रह्म अभय तत्व है। संसार के उस पार जाने वालों के लिए यही परम कल्याण है, ये पहुंचाता भी है। यही ब्रह्मविदाम ब्रह्मवेताओं का जो परम आश्रय है, कौन? वह अक्षर तत्व, ओम तत्व। उसके दो स्वरूप बताया था ना, जो उसको साधना करता है, परम चेत ज्ञातव्यम, अपरम चेत प्राप्तव्यम। तो उसको प्रतीक बना के उपासना करे तो आगे बढ़ेगा, और आलंबन की दृष्टि से विचार करे तो वह प्राप्त कर लेगा उस अक्षर तत्व को। इसको हम समझने में समर्थ होंगे। पर अपरे ब्रह्मणी कर्म कर्म ब्रह्मविद आश्रय वेदितव्य इति वाक्यर्थ। भगवान भाष्यकार को भी लगा कि शायद पूरे वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आया आप लोगों को। भगवान भाष्यकार समझ गए कि शायद सुनने वालों को पूरे वाक्य का, पूरे मंत्र का अर्थ समझ में नहीं आया, तो एक पंक्ति में अर्थ लिख दिया। एक देखो वाक्य अर्थ, इति वाक्य अर्थ, ये वाक्य का अर्थ है पूरा। क्या है? कहते पर अपरे ब्रह्मणी, उस ओंकार का दो स्वरूप था ना, ब्रह्म का दो ना, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। तो वो उस कौन आश्रय बनाता है? बोले कर्म ब्रह्मविद, जो जो कर्म करने वाला है वो अपर ब्रह्म को आश्रय बनाता है, और जो ब्रह्म तत्व को जानने वाला है वो किसका आश्रय बनाएगा? पर ब्रह्म का। अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म, जो इस लोक परलोक की चीज चाहता है अपर ब्रह्म का उपासना करेगा, और जो मुक्ति चाहता है वो पर ब्रह्म की उपासना करेगा। यही इस वाक्य का पूरा अर्थ है, इसका भाव यही। ये तयोह रेव ही उपन्यासा कृत ऋतम पिबंतो इति, कह रहे ये दोनों ही जानना चाहिए, अपर ब्रह्म को भी पर ब्रह्म को भी। ये तयोह, इन दोनों के ज्ञान से ही, इन दोनों का विषय उपन्यासा कृता, शुरुआत में इसका प्रारंभ, उपन्यास माने किताब नहीं हो, उपन्यास माने जिसका प्रारंभ किया गया था, जिसका शुरुआत किया गया था। इस पहले वाले मंत्र में कहाँ से? ऋतम पिबंतो, ऋतम पिबंतो इति, वहाँ से जो प्रारंभ किया गया था, वहाँ से कि दो पक्षी हैं, एक जो है जीव और एक ईश्वर, वहाँ से प्रारंभ किया गया था। भाव इतना है कि अगर आप इस लोक में, यह लोक और स्वर्ग आदि चाहते हो तो अपर ब्रह्म की उपासना करो, कर्म करो, इस नाचकेत यज्ञ का अनुष्ठान करो, और पर ब्रह्म को जानना चाहते हो तो विद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा उस पर ब्रह्म को जान सकते हो। इति ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गर्भपत्य आवाहनी दक्षिणाग्नि, दक्षिणाग्नि सभ्य आवसत्य, आवसत्य आवसत्य। हाँ, इसका जो है बृहदारण्यक में भी नाम आया है, और भी ब्रह्मसूत्र पर भी चर्चा की गई है, बाकी ये कर्म कांड का विषय है। हाँ जी, पता नहीं, पूरा हमको नहीं पता इसके बारे में।